När jag kom till Vancouver så lovade alla att i mars kommer det sluta regna. Nu är det mars och det regnar fortfarande nästan varje dag. Men det har varit några soliga dagar under tiden jag varit här faktiskt. Så jag har faktiskt sett en del av staden på min cykel som jag älskar. Annars så har jag flyttat till ett annat rum eller en annan lägenhet i samma kollektiv. Och det är typ det jag gör just nu. Sitter i min säng där, vilket jag gillar. Det var allt för mig. Puss, puss. Hej. Hej och välkomna till ett vykort i Sverige. Ni lyssnar på mig, Sandra, och dig, Isabel. Hej. Alltid kul att vara tillbaka och prata med er. Tack, bra. Nu, jag ser att du sitter i ditt nya rum, Issa. Ja, Hur går det? jag sitter i mitt nya rum. För att jag har flyttat jättelångt. Jag har flyttat två hus bort, eller två lägenheter bort. För att i mitt första hus, det kallas det Ghost House. Jag vet inte om jag nämnt det, men gjorde det. För att människorna där stannar inte. Det blir liksom inget riktigt hem, utan folk flyttar in och flyttar ut, umgicks inte med de andra. Och sen så flyttade jag in och så flyttade Nick och Stefan in. Och då blev det bättre. Vi umgicks mer med folk, vi gjorde det med ett hem. Men Jason var typ aldrig hemma och Drew umgicks inte med någon. Och så var det ju jag och Axel om han flyttade. Nu blir det bara jättemycket name dropping, men det var inte det jag ville komma till. Utan det jag ville komma till var att det var inte så mycket människor hemma i mitt hus när jag kom hem från jobbet. Så jag gick alltid hem och så lagade jag middag i min ensamhet typ. Kände mig jätteensam. Och Stefan och Nick kollade väldigt mycket på TV. Och resten var liksom inte där. Så jag trivs inte jättebra. Som du vet i alla fall, Sandra. Ja, Ja. men nu har du ju nya kompisar. Precis. Alltså jag umgicks ju mycket med de andra lägenheterna. Jag gick ju nästan varje dag så gick jag ju över till en annan lägenhet. Eller gjorde något annat. Men det var inte så att jag stannade hemma ensam. Typ någonsin. Men fortfarande, jag tycker inte om att vara ensam så. Och sen så började det regna ganska mycket. Och då började det komma in vatten från kranen. Och det började faktiskt med att jag moppade golvet, för städade. Och då har jag en litet värmerum i mitt rum där värmepannan är, i mitt gamla rum. Och sen när jag moppat klart, då började det rinna ut vatten under den dörren. Så jag trodde att det bara var vatten som hade samlats upp där. Jag bara, ja, men det är okej, jag torkar upp det. Men det bara kom mer, och mer, och mer. Och så började det komma från de andra hörnen. Och sen så helt plötsligt hade jag liksom en pöl i halva rummet. Så jag samlade upp vattnet. Flera gånger. Och det kom in nytt. Jag ringde han som tar hand om huset och bara, vad ska jag göra? Han bara, nej men vi fixar det om någon dag. Men det blev liksom aldrig fixat. Det bara var kvar där i över en vecka. Och sen bestämde jag mig för att jag inte ville bo kvar. Så då sa jag att nu känner jag att jag måste flytta härifrån. För att jag tycker inte jag kan bo här. Och då fick jag flytta. Vad skönt att du fick flytta. Ja. Det snällt, eller vad? Så nu är mitt nya hus. Eller min nya lägenhet. Och jag älskar den. Låter bra. För här är människorna jättebra. Jag har faktiskt träffat några nu. Japp. I verkligheten och några på Skype. Japp. De verkar trevliga. Det är de. Och ja, jag kan ju prata om dem mer en annan gång. Men det som var inte jättebra som hände, det var att jag tycker det är svårt att säga hejdå till folk. Jag tycker inte om att säga hejdå. Så i mitt gamla hus så jag sa till Stephanie och Nick att jag skulle flytta. Men Jason var inte hemma precis just då, så jag sa inget till honom. Så jag bara liksom flyttade över alla mina grejer och lämnade. Jag gillar att du inte gillar att säga hej då och du flyttar typ 20 meter ifrån. Jo, men det är Tufft det där. lite Kommer lite jobbigare när du ska åka tillbaka till Sverige jag kan jag vet. säga. Men Åh, gud. Ja, nej, men på riktigt. Men det blir så bara, ni kan ju bo kvar här, så lämnar jag till ett annat hus. Hej, hej. Alltså det känns lite jobbigt, typ vad de skulle säga och så. Men i vilket fall så, jag borde gjort det, men jag sa ingenting till honom. Och han blir ju som sagt väldigt känslosam när han är full. Han jag har förstått. gråter ofta och så. Och jag flyttade på tisdagen, så på när var det? Det var onsdagen. Ja, på onsdag kväll så var jag då i mitt nya hus. Klockan var kanske 9-10 på kvällen och så hörde vi någon som är på tjoa ute på gatan. Så det kollade ut, så var det Jason som var på väg hem, jättefull. Jag fattar inte hur han kan vara så full varje kväll. Nej, jag vet inte. Men han är bartender. Men jag vet inte, man får inte dricka på jobbet. Nej, jag bara, det spelar ingen roll. Ja, i alla fall, han kom hem. Och jag var kvar i mitt hus. Jag hängde med de som bodde där. Eller bor där. Och sen klockan 11:30 så fick jag ett meddelande från honom. Så bara, det var trevligt om du hade sagt hej då. Inget smileys eller någonting. Jag ser det här en halvtimme senare. Svarar bara, jag är fortfarande kvar i communityt. Så jag är bara två hus bort. Du var inte hemma, men jag kommer över en annan dag. Vilket jag inte har gjort än. Och sen så svarade han när jag hade gått och lagt mig att han fortfarande var sårad. Jag svarade dagen efter, ja men du har rätt, jag borde sagt till dig, förlåt. Och då svarade han, det är lugnt, jag blev bara ledsen när jag hörde att du inte ville bo med oss. Och när någon sa till mig att vi bidrog till att du inte var lycklig här liksom. Vem har sagt det till honom? Jag vet inte. För det är ju inte det som är inte det som grejen. Jag vet inte. Och då svarade jag någonting som bara, vem sa det? Jag tycker jättemycket om er. Det var mest på grund av vattnet, bla bla bla. Så typ försökte slingra mig lite. Och sen så svarade inte han. Och så har inte jag sett honom sen dess. Du borde gå dit, helt enkelt. Ja. Men jag vet inte om hemma ska gå och knacka på en större då, eller? Och gå inte när han är jättefull, så gå inte dit på natten. Jag vet inte. Eller, du. Det löser du då. Ja, men det är inte mer att det ska vara en negativ grej. Jag är jätteglad att jag har flyttat. Jag tycker jättemycket om det här huset. Skönt. Så nästa gång du kommer att på mig, då får du bo här istället. Det låter väldigt bra faktiskt. Du behöver inte plasta in min jacka igen. Så senast. Jag vill inte ha insekter i min jacka. Precis, jag hade lite insekter i mitt rum också. Så jag var lite paranoid. Så hör ni, jag bodde ändå där. Bland insekterna. Nej, jag såg faktiskt inte den enda. Det är imponerande. Nej, men jag försökte övertyga Sandra att inte ta med sin vinterjacka. Eftersom att den var fjädrar. Och jag blev rädd att den skulle bli angripen. Men Sandra ville ha med sin vinterjacka. Jag gillar hur mycket vi lyssnar på varandra. Jag försökte övertala dig att ta med din vinterjacka. Men du ville ta med din. Jag visste henne. Nej, men så det första jag gör när Sandra kommer innanför dörren är typ att här är lavendelspray. Nu tänker jag spraya det här på din jacka. För du gillar inte insekterna. Eller malarna. Och sen så tar du en sopsäck här. Så nu lägger vi ner den. Och så tejpar vi igen sopsäcken. Sandra bara, ja okej. Och så fick du inte ta upp den före du skulle lämna. Men jag var stressad. Tänk om du hade fått med dem hem till dig och spritt dem till ditt hus. Nej. Ja, precis. Ja, men som vi pratade om i förra podden så var jag alltså på dig förra helgen. Och, ja, precis. Och vi åkte skidor. Mm-hmm. Och alla mådde bra. Allt mådde bra. Men sen... Fint väder. Fint väder. Ja, nästan. Och sen så... Första dagen. Men sen lämnade jag på måndag morgon klockan 6. Klockan 8 på måndag morgon gick du upp för att åka skidor. Oh ja. Och vad hände sen? Det är första gången jag åker puder på riktigt. För jag har aldrig orkat gå upp tidigt på morgonen. Mm-hmm. Så jag är inte jättevan med puder. Och det är bäst man för jag ramlade. Jag tappade balansen och fick upp väldigt mycket fart. Och så vred mina skidor åt olika håll. Och så ramlade jag och vred mitt knä. Nej. Så just nu ser mitt liv i Whistler väldigt annorlunda ut. Jag har varit hos läkare och sjukgymnasten. De vet inte jättemycket. Mitt knä är väldigt svullet. Men jag har ändå fått rehabövningar. Så jag jobbar på att bli bättre. Och det har blivit bättre. Jag kan börja det mer nu. Kan fortfarande inte göra alla grejer jag vill göra med det såklart. Långt ifrån. Men jag har inga kryckor längre. Och jag kan gå med min skena. Eller vad det nu gör på knät. Och det är en vecka sedan det hände. Idag är det exakt en vecka sedan det hände. Mm. Så jag har inte åkt skidor sedan dess. Nej. Jag vet inte vad som händer om läkaren säger att jag kommer inte kunna åka på 4-6 veckor. Troligtvis 6 veckor. Så jag kanske hinner med några åk innan säsongen är över. Annars så är säsongen över. Oh, men jag tycker, ja, men jag tycker ändå att det är okej. Den delen är väl accepterat. Det är mer att jag är orolig för att det ska vara skador som ändrar upp senare. Jag gillar ju ändå att idrotta och spela innebandy. Ja, precis. Till exempel. Som jag tänker att jag ändå ska komma tillbaka till på något sätt när jag pluggar. Mm. Kanske. Men de kanske ska skicka mig till Vancouver. Då kommer jag hälsa på dig kanske. Nej. Och göra magnetröntgen. Och då, ja. Förhoppningsvis så är det inget supermega allvarligt. Och förhoppningsvis behöver ingen operation. För det är också lite orolig över att de ska se att jag behöver en operation. Och att jag då behöver åka hem till Sverige. För det kommer de antagligen skicka hem mig för att göra. Mm. Jag kommer inte vilja betala det här. Antagligen inte. Men grejen är att de vet inte vad som är felet än, eller hur? Nej, mitt ledband är uttöjt. Ja. Mm. Det kan vara meniskeskada. Ledbandet kan vara av, men de tror verkligen att det bara är uttöjt. Mm. Men, ja. Det löser sig. Nu har jag ändå börjat, nu har det gått en vecka, nu har jag lite projekt här hemma. Jag var såhär, vad ska jag göra? Så jag läste ut min bok från Tid, Alex och Sigge. Den är väldigt, väldigt bra tycker jag. Påbörjat lite andra böcker. Jag blev lite övertalad att kolla Games of Thrones. Så jag har kollat ett avsnitt och jag kan inte påstå att det är ett favoritprogram för mig. Det är verkligen så långt ifrån. Ja, men, jag gillar inte fantasy, jag gillar inte action. Jag gillar inte när folk dör hela tiden. Och det är bara, handlar bara om det. Du gillar inte när folk dör? Nej. Nej, jag tror att Game of Thrones kanske är ett problem för dig då. Alltså jag är inte, det är okej om det är typ någon som dör så, men inte när folk dör hela tiden, för hänger inte med. Men det är väl det som, jag har inte sett det, men det är väl det de gör. Alla man älskar dör väl, och så är något av sig så dör hälften av alla karaktärerna, efter vad jag har hört. Jo, jag tror också att det är så. Men mitt nya projekt i alla fall, att jag ska, jag funderar på att måla min, jag har två glasdörrar i mitt lilla rum. Det är ju en tre som sagt. Jag har ju, ena har jag hängt upp ett lakan för, andra har jag tejpat med papper. Och nu funderar jag på att göra om den dörren. Och måla på pappret liksom. Mm. Måla lite bilder. Mm. Så jag har, idag har jag skissat lite på bilder. ja, så jag har lite idéer på vad jag vill göra. Jag tror inte du tyckte de var jättebra, men jag bryr mig inte. Jag kommer köpa dem ändå. Så jag kommer antagligen köpa färg någon dag, så ska jag måla min dörr. För när jag var mindre så tyckte jag, när jag hade tråkigt så brukade jag och Gabby, vi brukade måla. Mm-hmm. Så då tänkte jag att varför inte göra det nu när jag inte kan så mycket annat. Du ska gå tillbaka till den tiden. Du ska inte köpa en gitarr. Nej, det var också, det var plan B. Köpa en gitarr och lära mig spela gitarr. Det är lite problem dock, för att jag inte har någon rytm eller så här, jag har ingen taktkänsla alls. Men nej, jag tror målningen, jag borde hålla mig till det istället. Mm. Ja, det blir nog bra. Hallå, jag var på intervju i onsdags. Jag vet. Jag vet. Och du vet. De andra vet inte. Hallå, jag var på intervju i onsdags. Förlåt, vad spännande. Varför inte ju? För ett ziplining-företag. Det är linbaneföretag. Mm-hmm. Så som du åkte linbana i Costa Rica. Yep. Mm-hmm. Så jag övade på intervju för att vara en ziplining tour guide. Oh my god. Vilket, ja, det är otippat jobb ändå. Men du vet att de åker, det är det de gör hela dagarna. De åker, först åker den, sen så väntar den in gruppen, sen så kommer de andra efter, så åker den andra. Och så pratar man lite och sen så åker man vidare. Ja precis, det är det jag vill. Jag vill åka ziplining hela dagarna, precis, jag vill vara utomhus. Ja men det är det jag betalar för att göra, åka den här ziplining. Och du får betalt för att göra det i så fall. Jag vet. Nej, det har varit grymt, men jag tror det är väldigt svårt att få det jobbet. Varför? Men de verkar för, när jag var där så sa han att men jag kommer antagligen anställa ungefär 39. Det är nog ganska många. Mm-hmm. Och så pekade han på en bunt papper och så sa han bara, det är bara dem jag ska intervjua först. Jag bara, Var det mer än 30? Bra ord, det var antagligen väldigt mycket mer än 30. Mm. Men jag fick ändå en bra känsla. Jag tror jag ändå är en av de första han intervjuade. Vilket kan vara dåligt om man inte kommer ihåg mig. Men jag hade kryckor vid den tiden. Så det var 2 dagar efter jag skadade mig. Vid den tiden, för några dagar sedan. Så han kommer antagligen ihåg det. För de fick hjälpa mig en del. Jag skulle... Alla är väldigt hjälpsamma när man har kryckor. Men när jag var där i alla fall så frågade jag jättemånga av dem. Alla tourguider som jag träffade där. Typ, men behöver du hjälpa någonting? Behöver du hjälpa? Jag kan hjälpa dig. Ja, vad ska du hjälpa mig med liksom? Det är inte så mycket att göra. Men så ställer jag mig vid... Eller det är isigt där och det är mitt i skogen. Så då hoppar jag fram på mina kryckor. Och så frågar han precis innan. Så bara, men behöver du hjälpa någon? Så bara, nej men det går bra. Jag klarar det typ. Mm. Och sen så var jag, för det är ju halt, så bara jag började glida. Jag kände bara, jag glider. Jag kan inte göra någonting riktigt. Jag bara, okej, nu kommer jag glida. Jag inte ramlar eller så stoppar det på något sätt. Så han står bakom mig tror jag. Så han bara tar tag i mig så här axlar. Så han bara håller mig stilla. Så bara så här, är du säker på att du inte behöver hjälp? Så bara, alltså han kan ju fortfarande inte göra det. Det är inte så att jag bara, ja men jo, men bär mig. Det kan jag inte heller säga. Så jag bara, nej men det går bra, tack för hjälpen. Så hoppade jag vidare typ. Och så, ja. Men intervjun kändes ändå bra. Det var, jag gillar sådana intervjuer där det är mer en diskussion. Mm. Det kändes som att vi bara samtalar med varandra. Mm. Han ville väl bara veta vad, att jag kunde prata. Nej, jag vet inte. Men för vissa intervjuer är ju verkligen så stenhårda. Att de bara frågar frågor och har inga kommentarer alls. Alltså jag svarar och så får jag inget svar av dem. Liksom, mm, utan de bara, det är så hemskt. Men här var det så här. Han var dock väldigt oförberedd och ja. Han berättade mest om jobbet och jag så frågade mig lite grejer. Jag frågade honom lite grejer. Mm. Men sen så var det så här, men nu vill jag veta lite mer om dig. Vad har du för hobbies? Jag bara, jo, jag spelar fotboll på söndag här eller så här på drop-in. Han bara, men det brukar jag också göra ibland. Så började vi prata om det en massa och sen så började vi prata om vilket lag jag skulle börja i sommar. För han brukar spela en liga och det vill jag också göra. Så då började vi bara prata om massa annat typ. Så han vet inte så mycket mer om mig än att jag spelar fotboll tror jag. Men jag tror inte det gör så mycket för... Det kändes ändå bra. Ja, men alltså egentligen skiter de eller vad du har för hobbies. De vill veta mer om din personlighet. Ja, precis. Mm. Hur jag säger det och... Men... Nej, jag tror... Och han var från Nordirland. Jag älskar den dialekten. Det är så kul. Men jag förstod ändå honom. Men det var... Grattis. Men shit. Alltså jag tycker arbetsintervjuer är skitsvårt. Ja, men det beror på. Det är om det är en diskussion eller inte en diskussion. Ja, jag har väl inte riktigt varit i en sån. Det brukar ju oftast vara, om man precis att den man pratar med ställer massa frågor. Men en grej jag vet som jag gör fel, som jag gjort fel på dem jag varit på. Ja. Det är att innan så brukar de fråga, vill du ha kaffe eller te eller någonting? Ja. Och jag har sagt nej. Ja, men. Och det är jättedumt. Men det var faktiskt, varför? Därför att antingen så sitter ni ner och har en kopp kaffe tillsammans. Eller så säger du nej till det första den frågar dig. Och så sitter du där utan någonting framför dig. Alltså det är bättre om man liksom sitter där med sin kopp. Och så har man mer som en fika. Plus att du är positiv och säger ja. Okej, jag ska säga ja nästa gång. Men den här gången funkar det ändå. För jag bara nej. Jag dricker inte. Eller han frågar om jag dricker kaffe. Jag bara nej, det gör jag inte. Och sen pratar vi och sen kommer vi fram till att jag jobbar på kaféet. Ah. Precis bredvid typ. Och han bara, men... Ja, så sa han det. Han bara, men... Så just nu jobbar du på kaféet och då sa jag direkt, jag bara, jag vet och du måste tycka det är konstigt att jag sa nej till kaffe nu, men jag dricker inte kaffe. Så det blev ändå så här en diskussion och vi pratade om vart det fanns bäst kaffe, för han tyckte inte vårt kafé har jättebra kaffe. Mm. Men ja, jag håller med, i vanliga fall är det väl bäst att säga tacka ja. Ja. Men det är jättejobbigt, om inte jag dricker kaffe vill jag inte ha äckligt kaffe och bara... Jag vet, och så häller man ut allt till slutet som bara jättestelt. Nej, men då får man... Men då kan man säga nej, jag dricker inte kaffe men jag tar gärna ett glas vatten, typ. Ja, så ska jag säga. Mm. Men jag tror helt ärligt att inte det är jätteavgörande, men... Nej, det är inte så. Bara, men du som tackade jag på Kviberg, kom ihåg min första... Jag kommer ihåg när jag hade min första intervju och de frågade om jag ville ha kaffe. Jag bara, nej. Jo, jag sa det precis då, tror jag. Ja, nej, först jag bara nej. Sen så gick hela intervjun som var typ 5 minuter. Det är Kviberg vi pratar om. Yep. De informerade mig om jobbet typ. Och sen... Kviberg slutet... är en kyrkogård där vi har jobbat de senaste somrarna. Båda två. Ja, just det. Mm. Det är bästa jobbet. Men i alla fall så frågar de igen. Harald frågade igen. säker på att du inte vill ha kaffe precis innan jag ska gå. Och då kommer jag ihåg själv, även idag typ, att jag bara, nej det är lugnt. Jag har precis borstat händerna. Jag har precis borstat händerna. Det ser jag alltså på min första intervju där. Väldigt konstigt svar. Men ja. Alla vet jag fick jobbet. Det är inte bra för tänderna att dricka kaffe när man borstar dem. Men det är asäckligt efter jag borstat händerna. Vill inte ha kaffe eller vara klar liksom. Men du fick jobbet. Men Knivers intervjuer är ju roliga. Min intervju med Stivare. Vi pratade också om fotboll. Vi pratade om vilket fotbollslag han hejar på och jag spelar fotboll. Sen fick och du fick jobbet, det är ett bra tecken. Ja men precis, hallå, du kom också för det. Nej men för riktigt, hjälpte de med hans mobil. Jag fick hjälpa styra med hans mobil också. Han hade ju typ råkat kopiera sin ficklampapp. Så han hade typ 40 exemplar av den. Så jag fick visa hur han skulle ta bort alla kopior. Och sen skulle jag gå hem. Och han bara, ja men du ska ju göra. Jag bara, aha, jag fick jobb. Okej. Nej. Jag vill inte veta direkt att jag fick jobbet, men ganska fort efter. Men med kaffet. Vad var det att se om det? Nej, vi glömde det. Det är lugnt. Sånt händer. Jo, det var det jag skulle säga. Jag är ju fortfarande typ. Jag ser inte skillnad på människor. Jag kommer inte ihåg hur människor ser ut. Nej. Lite orolig eftersom att han ändå, han gillar ju inte kaffet på vårt café. Men det är ändå det som ligger närmast deras kontor. Så det, antagligen går han dit om han ska ha kaffe. Oh. Jag är jätterädd att han ska komma dit och jag inte ska känna igen honom. Och att jag bara ska, hej, vad heter du? Och vad vill du ha för kaffe? Eller så här. Det kommer vara så stelt. Det är jätterädd. Dumt för din framtida ziplining-karriär. Mm. Men jag har varit borta från jobbet en vecka nu. Mm. Jag kommer borta nästan en hel vecka till. Jag kommer börja på fredag. Mm. Lite smått. Så då gör det ingenting om du inte känner igen någon längre. För då har det gått 2 veckor. Ja, jag tänkte mer att snart har det gått 2 veckor. Och då borde jag få veta om jag har jobbet eller inte. Men, så då gör det inget ifall han kommer in och du inte känner igen honom. För då är du redan anställd eller vadå? Ja, precis. Ja, men då, blir det inte, ja, men då har jag redan fått jobbet. Mm. Då blir det bara en rolig grej. Då kan jag bara säga till honom. Bara, jag har väldigt svårt att känna igen ansiktet. Och en annan sak som jag faktiskt inte ens har sagt till Isa, men jag fick reda på det nyss, är att jag har blivit moster igen. Va? Skojar jag dig? Ja, Jenny fick en pojke i morse. Eller hemma svenskt ut. Mm-hmm. Så mitt i allt elände här med knät och allting så var jag väldigt glad idag. Hur mår han? Han mår bra. Jag har inte pratat med henne än, men jag har pratat med mamma. Just, hur mår hon? Hon mår nog också bra, tror jag. Vad heter han? Alltid. Han har inget namn än. Mm. Något förslag? Jag har inte riktigt. Maximilian är fett. Mm. Jag tror vårt kusinbarn heter det. Men, ja. Jag kallade honom Vilgot jättelänge för jag trodde det var en pojke. Så jag tror det var Vilgot jag sa. Eller så är det något annat. Om bebisen som föddes nu i morse. Mm. Men det kändes som att det var en kille. Det kändes så. Okej, men gud, fan vad sjukt. Ja, så det är roligt. Har du sett någon bild? Ja, jag har sett bild. Uh-huh. Jag kan visa det sen. Uh-huh. Men han är dit här. Och jag vill ju komma hem och se honom. Men nu har jag ju planerat att stanna i sommar. Det är då du vill ziplina. Exakt, det är då jag ska zipla. Det är sommarjobb jag har sagt. Och det var oklart. Ja, exakt. Jag glömde att nämna det lite. Men jag kommer antagligen komma hem ungefär vid den tiden när han lär sig att sitta upp. Han kommer vara stor. Han kommer vara typ 5 månader eller vad är det? Jag vet inte. 4. Jag kan ingenting om bebisar. Men det är... Nej, kanske ett halvår då kanske man lär sig sitta. De kommer ändå inte ihåg någonting om sitt liv innan de är ungefär 3 tror jag. Så det är lite. Vad bra. Mm. Och skönt. Mm-hmm. Ja, nej men som sagt, du ska stanna i sommar. Ja. Jag kommer hem antagligen i början av augusti. Som planerna ser ut just nu. Det är väldigt svårt att bestämma. Jag har svårt att bestämma om jag vill gå på Way Out West eller inte. Mm-hmm. Alla säger att det är så bra, men jag vet inte. Kanske. Vi får se. Mm, det hade varit kul att komma hem och bara, ja men nu ska jag på festival direkt. Okay. Och bara träffa kompisar och ja, just det också. Just det. Festival, ja. Mm. Jo, men det är... Nej, nej. ta en liten svensk sommar innan man börjar plugga. För antagligen kommer jag börja plugga. Det är också sjukt att i sommar kommer jag bara bo hemma en månad till. Vilket är jättekonstigt innan jag flyttar igen. Men man är så vuxen nu, Issa. Jag vet inte vad som händer. Du kanske. Inte jag. Är du inte vuxen? Aldrig. Nej, jag är inte heller vuxen. Alltså om någon skulle säga typ en släktträff. Ja, alla är vuxna i rummet, gör det här. Jag vet inte varför man ska säga det. Men det är inte så att jag skulle identifiera mig med de vuxna. Om de hade sagt så här då. Här är vuxenbordet, det här är barnbordet. Vart går det? Finns inte så mycket barn i min släkt. Då hade du typ Emilia som sitter ensam. Emilia 2 år gammal. Då hade du känt, då hade du gått och satt dig med henne, eller hur? Ja, det hade jag. Jag var jättelugn. Fast det var ett dåligt exempel. Det är klart, i min släkt är ju ett barn. Därför att alltså, jag är typ inte det längre, det har förändrats. Jag var ju det jättelänge. Men sen kom Andrej, Oliver, Lisa, Lisa och nu den här pojken. Alla mina syskon fick barn och mina kusiner har barn. Så nu är jag vuxen. Ja, men jag säger det. I det sammanhanget. Säger det, du är vuxen. Jag är fan. Ja, en annan grej är ju att jag inte trivs jättebra på mitt jobb. För att hon jag jobbar med är lite ojämn. Ibland är hon på bra humör. Ibland är hon på väldigt dåligt humör. Och hon är inte så himla trevlig mot mig. Vilket är lite tråkigt. Sen får du 10 dollar i timmen. Precis, en annan som inte är alldeles rolig. Ja, men när du berättade att du kunde få 60 dollar i dricks på en dag. Det är vad jag får på typ 10 dagar. Ja, i alla fall. Det är väldigt fancy restaurang. Fint. I vilket fall, så jag har sökt lite andra jobb. Vad har du sökt? Dels har jag sökt via Starbucks hemsida. För att det kan man typ alltid göra, oavsett om de annonserar eller inte. Och dels så har jag delat ut lite CV:n till kafén. Och så finns det en sida som är typ som Blocket, där de annonserar. Så där har jag sökt ett Craigslist. Kijiji. Ah, okej, okay. Ja, jag har inte använt det. Men jag var i alla fall sökt ett idag då. På en pizzeria, för att de annonserar där. Men det låg bara typ 1 kilometer från där jag bor. Så jag tänkte att jag kan lika gärna gå dit och söka. För att då får de ju se mig också. Och så kom jag dit och så bara, men du får fylla i det här formuläret. Jag bara, okej, så gör jag det. Och då ska jag fylla ett telefonnummer till mina 2 senaste arbetsgivare. Aha. Och det kan jag inte göra, för att jag kan inte berätta, för jag vill inte att de ringer Tony, min arbetsgivare här, eller min manager här, och pratar med honom. Men det är ju alltid det problemet som finns, för det hade Tove också när hon sökte jobb här. Men hur fan gör man då? Eller, det är klart att man måste, de vill ha någon. Som, alltså som de kan prata med. Men det är ju ganska uppenbart att du har ett jobb i tillfället. Precis. Ganska ofta i alla fall. Så det är inte helt självklart att man berättar det förrän man har fått jobb. Alltså jag vet inte, det går inte ihop. Precis, det är det som är problemet. Så jag tänkte att jag måste väl ändå skriva ner numret idag då. Men så hade inte min mobil sparat det, så jag kunde inte ens skriva ner numret. Så jag sa det till dem. Jag bara, jag kan ringa er imorgon när jag fått numret. Men då svarade de att nej, men vi kan ta kontakt med dig och sen så behöver vi ta kontakt med referensen i så fall. Så jag har fått lite tänketid. Men så brukar det ju vara också egentligen. De brukar ju inte ta referensen först. Nej, jag vet inte hur det brukar. Men det är nästan slöseri med tid. Eller om jag har fattat rätt i alla fall. Det känns som att de vill ju träffa dig först. För om de inte ens gillar dig, då är det ingen mening med att å andra sidan så går det ju snabbare att ringa referensen och bara prata med den i 2 minuter och fråga hur man är. Ja, jag vet, men sen om de träffar dig sen och så gillar de inte dig så bara... Ja, precis. Då skickar de tillbaka mig till den plats jag försökte lämna på. Det är det som är problemet. Ja, det blir lite jobbigt igen, precis. Så det är ju... Ja, jag vet inte. Det är svår balans där. Ja, men jag är kluven också. För jag kommer sakna några av mina gäster på hamburgerrestaurangen eller på Fatburger. De... Jag gillar att säga gästerna och inte de du jobbar med. Och jag kommer inte sakna Jessica. Jag kommer sakna Claire. Men hon är ju mest i köket. Jag gillar ju dem i köket, men jag träffar inte någon som... Jag gillar också dem i köket. Vad sa du? Jag gillar också dem i köket på mitt jobb. Ja, jag ser inte så mycket av dem. Och sen har jag även sökt på Starbucks, någon som annonserar på Starbucks. Och då fick jag faktiskt svar direkt på mitt mail. Så jag ska ta kontakt med dem nästa vecka för intervju. Men, aha, vad kul. Ja, men arbetsskiftet där är från 4.30 eller 6.30 på morgonen. Oj. Mm. Men då får du mer kväll. Ja, men precis. Ja, om jag får det så kommer jag ta det. Och sen hade det varit drömmen om jag kunde pussla ihop det med lite pizzeriajobb eller så. Så att jag kunde, för där är det inte fulltid. Och gratis pizza. Ja. Det låter bra. Nice. Mm. Så jag hoppas väl på att kunna få jobb. Men jag kommer ju återigen behöva ljuga. För jag kommer inte stanna så länge som de vill att jag ska stanna. Men det är så man får göra när man är här. Ja. Det är egentligen alltid nästan. Ja. För på Starbucks bör man egentligen säga att man kan vara där ett helt år och jobba. Men det fattar de ju själva att du inte kan om du inte ens har ett visum. Nej, precis. Jag skrev det. Jag har 10 månaders visum kvar, så 10 månader kan jag lova. Och sen så får jag väl lämna bara då, när jag ska lämna. Ja, ja. Men sådana jobb, där räknar de att folk lämnar hela tiden. Mm. Så det är nog. Men jag borde också söka jobb idag, men jag har inte gjort det nu. Jag började typ för någon dag sedan, men sen orkar jag aldrig slutföra det. Mm. Jag tänkte att jag skulle söka jobb för Berget här. För då får jag lite pengar tillbaka på livskort som jag antagligen inte kommer använda mer nu ändå. Mm. Och det har varit trevligt att få lite pengar tillbaka. Mm. Och plus att det är ett jobb där jag får sitta ner i en kassa i så fall. Vilket är positivt eftersom jag inte kan stå upp jättelänge. Mm. Och det är typ i en restaurang där eller? Ja. Jo, typ restaurang. Jag tror vi... Nej, vi var nog alla där. Jo, Roundhouse. Du har nog varit där. Ja, vi var där åt. Ja. Ja, så typ en restaurang. Okej. Okay. Så lycka till med våra nya jobbplaner då, eller vadå? Ja, jo, det tycker jag väl. Ja. Vi klarar det här. Ja, gött. Okej, okay, jag har 2 scenarier för dig nu. Ja, nice. Det första är att du ska åka på min premiär ziplining tour då. Åh, oh, du bjuder med mig. Ja, det är klart jag gör. Du får ju rätt nära. Jag spänner fast dig, tror jag, och skickar iväg dig. Men jag har missat någon knut eller någonting någonstans. Och du lossnar helt enkelt halvvägs. Alltså mitt i tumparna. Faller, droppar ner liksom. Och kraschar. Dör. Mm. Så det är scenario 1. Mm. Scenario 2 är att dina älskade rumskamrater, de är inte så underbara som du tror. De nya alltså som du flyttade in till. Mm. Du tycker att det är väldigt kul att bo med dem och gillar dem väldigt mycket. Men de gillar inte dig. Mm. Och de vill bli av med dig. Så de planerar en kupp och mördar dig. Brutalt. Oh. Nej, vad ledsen jag blir. Jag hade inte varit jätteglad om jag hade blivit mördad eller ramlat på en cykla. Ja, men okej, det här är svårt. För att jag menar, du gör det, inte vad du nämnde i alla fall, med flit. Inte med flit. Nej, det är inte med mening. Utan du gör bara ett misstag. Och det är ju skönare att bli dödad av misstag än för att folk hatar dem. Speciellt eftersom jag tycker om dem. Å andra sidan hade ju du blivit av med jobbet. För det hade ju varit väldigt... Är du seriös? Nej, men på riktigt, jag hade ju förstört ditt liv ganska grovt om du hade råkat mörda mig. Ja, men det är väl inget man kommer över i första laget liksom. Nej. Och jag måste ju faktiskt säga att jag tycker mer om dig än jag tycker om de här än så länge. Än så länge. Varsågod, än så länge. Och det är ju hemskt att de vill döda mig för att de hatar mig. Man gillar inte att bli hatad. Å andra sidan, mitt mål har ju varit att bli mer hatad för att jag ska våga vara mer ärlig. Men mot de här har jag försökt vara trevlig. Jag har försökt få dem här att tycka om mig. Eller om man säger, jag har ju liksom försökt bli vän med dem. Så det är ett nederlag i så fall, på riktigt. Mm. Men jag måste säga att jag vill inte förstöra ditt liv, eller du förstör ditt eget liv. Men jag vill inte vara inblandad i att ditt liv blir förstört. Så de får hata mig, de får mörda mig. För din skull, Sandra. Jag tar det som en komplimang. Eller jag tackar. Det var en fin gest av dig. Får jag säga så. Varsågod. Men om jag blir guide. Och om vi försöker. ziplining, så lovar jag att jag ska spänna fast det jävligt ordentligt. Jag vill inte ha någons liv på mina händer. Och alla andra också. Bra, du vet vilka tankar som kommer flyga genom mitt huvud den första tiden. Helt. Du kommer inte vilja göra det. Okej, okay. Ah, ja. Gött. Men det var väl allt vi hade för den här gången, va? Ja, det tycker jag nog. Det har varit väldigt blandat, väldigt positivt, väldigt negativa grejer. Upp och ner. Men det är så livet är, vad gift jag var nu, va? Ja, too deep, man. Men okej, okay, då vill vi säga hej Sverige. Hoppas att ni har det bra. Vi har det bra här på andra sidan Atlanten. Vi har det ganska bra. Så. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Puss, puss. Hej. Puss, hej.